Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz görüntülü olarak namazın kılınışı. Namaz dinimizin direği, imanımızın özü, müminlerin miracıdır. Namazı güzelce kılarsak, sevabı büyüye büyüye inşallah mahşer gününde sevap ağır gelinmesine sebep olacak. Namazın çok bakımdan açılan yer namazın değerleri var. Bugün işte konumuz daha ziyade fıkıh olarak namazın kılınış şekilleri. Namaza girmeden önce namazın ön şartları var, alt yapısı var. Bunlar olmadan namaza girilemiyor. Bunların da birincisi hadesten taharettir. Hades demek, eğer bir kimsenin abdesti yoksa abdest alması, eğer gusül gerekiyorsa gusül alması anlamına geliyor. Abdestten sonra eğer üç yerde, namaz kılacağımız yerde, bedenimizde ve elbiselerimizin de temiz olması gerekir üç yerinde. Eğer kan, irin gibi, alkolü madde gibi, idrar gibi necis madde bedenimizde, elbisemizde varsa bunların temizlenmesi önce gerekiyor. Üzerimizde bir dirhem miktarı, eğer necis madde katı olursa yaklaşık 4 gram eder. Eğer sıvı halde ise avuç içimiz kadar, parmak hariç, avuçka yayılırsa sıvı madde, bu namaza engel olur, namaz kabul olmaz. Daha az olursa yıkanması sünnettir ama zorunlu olursa namaz kabul olur. Üçüncüsü setri avret deniyor bunlara. Yani edep yerlerinin örtülmesi. Erkekler zorunlu hallerde, bir erkek Allah korusun, esir falan düşer düşman eline, Allah korusun tabi, bir erkek zorunlu hallerde göbeği ile diz arası örtümü namazını kılabilir. Ama dikkat buyurun, bu zorunlu hallerde. Normalde tabi bir de girmesi gerekiyor. Hatta mümkünse gömleğin uzun kollu olması gerekiyor. Ama gömleği onda kısa kollu ise namaz yine tabi olur. Namazı yine kılar. Çünkü bir tek kısa kollu için namaz terk edilmez tabi. Sonra vakit. Farz namazlarının vakti vardır. Eğer bir kimse yanılarak vakitten önce namazını kılmışsa o namaz nafile namazı olur, namazını alır ama farz yerine geçmez. Bunun tekrar kılması gerekir. Yine namazın ön şarttan biri de istikbali kıbledir, kıbleye yönelmektir. Bir kimse yabancı bir yerde namaz kılacağı zamanlar, eğer o yerin, o yörenin yerli halkında birini görürse, gördüğü kişi de tahminen namaz kılan adet kişi ise, ona sorması gerekir kıbleyi. Örneğin bir insan bir eve misafir gitti. Akrabası, dostu, ahbabı evine gitti. Yabancı yerde ev sahibine sorması gerekiyor. Eğer gittiği yerde ev sahibi yoksa ya da açıkta, kırda o yörenin yeğli halkın kimseyi göremezse o zaman kendi işşatta bulunur. Yani kendi kendini kıble bulmaya zorlar. Yön cihetini kendi kendini zorlar. Anlayabildiği kadar gündüzleri güneşten, gölgeden, gece yıldızı aydan kişi bunu yön bulmaya çalışır. Artık nereye zanlı galip deniyor. Tahmini kesin değilse bile ama %70-80'i kıble bu tarafıdır diye böyle bir gönlünde zan belirirse o tarafa yönelir, namazını kılar. Namaza başladı, bir rekatını kıldı. Ya da ilk rekatında namazdayken eğer yanıldığını fark ederse namazını bozmadan hemen kıbleye doğru yönelir, namazını devam eder kişi. Namazına bir zarar gelmez. Fakat bir kişi kıbleye bilmediği yabancı bir yerde yerli halkına sormadan ya da kendi araştırmadan hemen namaza durursa, o zaman kıbleye yer isabet etmemişse namazı geçerli olmaz. İadesi gerekir bunun. Namazın bir şartı da namaza başlamadan önce niyet etmektir. Her amelin, yani ibadetinin karşılığı niyetine bağlıdır. Niyet şudur: yapacağı işi, kılacağı namazı kalbinden geçirmesi, bunu düşünmesidir. Yani şu anlama geliyor ki şu anda kendini namaza hazırlayacak, aklını oraya verecek, kalbini Mevla'ya döndürecek. Eğer bir kimse kılacağı namazının niyetini diliyle sesli yaptığı halde gafletle namaza girerse, kalbinden, aklından ne yaptığını bilemezse, bu niyet geçerli olmaz. Niyetin farz olanı kalbinden geçirmesidir yapacağını. Diliyle söylemesi, bu da olabilir. Nasıl yapacak niyetini? Niyet şu: yani bir insan ne yapacaksa bunu söylemesi işte. Mesela niyet ettim Allah zatı için sabah namazını sünneti kılmaya gibi. Niyetten sonra kişi namaz kılacağına yerine gelir. Kıbleye tabi yönelir. Eğer hasta, sakat falan değilse, ayakta durma gücü varsa ayağa kalkarak kıble yönelir. Niyetten sonra şunu yapar: ellerini yukarı doğru kaldırır. Erkekler iki elini yukarı doğru kaldırırken avuç içleri kıbleye bakar. Parmaklar kendi halinde olacak. Ne parmaklarını sıkacak, ne açacak parmaklarını. Avuç içi kıbleye baktığı halde baş parmakların uçları kulağın alt yumuşağına dokunacak, hafif dokunacak. Eller kaldırılır, avuç içi kıbleye döndürülür. Baş parmağın da ucu kulağın alt yumuşağına dokunduktan sonra tekbir almaya başlar. Tekbir alırken Allahu Ekber derken elini aşağı indirmeye başlar. Elini bağladığı zaman tekbir bitmesi gerekiyor bu arada. Eğer bir kimse ayakta durmaya gücü varken farz namazında, vacip namazında oturduğu halde tekbir alırsa namazı geçerli olmaz. Ancak hastalar, özürlüler bunda bunu yapabilirler. Tekbir Allahu Ekber demektir ki buna iftitah tekbiri deniyor. İftitah, iftal babından fetih. Bunun üçlük sülasesi kökeni fetihdir, açıştır, fütuhat anlamına geliyor. Yani namaza giren kişi aldığı bu tekbir ile bir fütuhata, yani fete giriyor. Bu kişi bir nevi fatih oluyor. Kişi neyi burada fethediyor? Bu insan alemi dünyadan, alemi etsam cisim aleminden geçiyor. Bu kişi artık bir de melekleşiyor. O aleme geçmiş oluyor. Yine bu tekbirin bir ismi de tekbir-i tahrimedir. Tahrim, harreme fiilinin mastarıdır. Haram kılmak anlamına gelir. Demek ki tekbirin ismi tekbir-i tahrime, haram kılan tekbir demektir. Kişi bu tekbir alınca tekbirden önce helal olan şerabı kişi artık haram oluyor. Mesela tekbir alan kişi artık ekmek yiyemez, su içemez, gezinemez, kaşınamaz, sağa sağa dönüp bakamaz ve konuşamaz. Hatta çok zorlanmayınca öksüremez bile kişi. Bunun için bu tekbire tekbir-i tahreme deniyor. Namazın önce helal olan, mübah olan şeyler haram oluyor. Kişi burada meleklere benzemiş oluyor. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, su içmezler melekler, öksürüp aksırmazlar. Demek ki namaza giren kişi artık dünyadan koptu. Bu alemi etsamdan cisim haline kişi koptu. Kişi melekleşti. Melekleşti. Artık gönlünü Allah-u Teala'ya verecek, yüzünü kıbleye dönecek, aklına bir şey getirmeyecek. Tekbir alttan sonra, el bağlantıdan sonra, el sol el altına konuyor burada, sağ el onun üzerine geliyor. Genelde sağ el daha güçlü, daha kuvvetlidir sağ eller. Yine İslam'da sağ el her zaman hayırda kullanılır. Yemek yemede, su içmede, bir işe başlarken almada, vermede, her şeyde sağ ile başlaması sünnettir. Sol el ise ancak bazı da kullanabilir diris yerlerde. Mesela burun temizliğinde, tuvalette, taharette, temizlikte sol el kullanılır. Bunun için sağ el daha kutsaldır, daha mukaddestir ve burada sağ bir nevi hakkı temsil eder. Bunun için sağ el sol el üzerine konur ve sağ elin baş parmağı ile küçük parmağı halka şeklinde su eline bir yerini kavrar. Şu anlama geliyor. Hak bahtta galip bir anlamına geliyor. Hak bahtta üzerine galip geldi. Üstünün sağda anlamına geliyor. Bundan sonra kişi önce Sübhaneke'yi okur. Sübhaneke'de hem tesbih anlamı var, hamd anlamı var ve bunda tevhid vardır Sübhaneke'de. Bu Allah-u Teala hamd tesbihdir, tevhiddir. Bundan sonra evzi besmele kişi çeker. Evzi çekme anlamı şudur. Şeytanın şerrinden Allah-u Teala'ya, Mevlamıza sığınmadır. Çünkü bir insan namaza durduğu zamanda o kişinin şeytanı onu yine namazdan alıkoymaya çalışır. Aklına bir şey getirmeye çalışabilir. Bunun için kişi şeytanla uğraşmaması için Allah'a sığınır. Ondan sonra besmele-i şerifi kişi çeker ve Fatiha suresini okumaya başlar. Fatiha suresi 7 ayet-i kerimedir. Kur'an'daki diğer bütün ayetler, süreler Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine bir defa geldiği, nazil olduğu halde Fatiha suresi iki sefer getirildi. Önce Mekke Mükerreme'de getirildi, ikincisi de Medine'ye getirildi. Hatta Fatiha suresi Peygamber'e getirilirken Cebrail'den başka daha çok melekler geldiler. Yani bir törenle gelmiş oldu. Fatiha-i Şerif Kur'an'ın özüdür. Bunun için hadisi şöyle buyuruluyor. Ümmül Kur'an buyuruluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in annesidir, özü ruhudur Fatiha-i Şerif. Kur'an'daki bütün gerçeklerin özü, özeti Fatiha'da mevcuttur. Mesela başı Allah'a hamd ile başlıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bakınız ne kadar böyle ki anlamı o kadar geniş ki anlamı, o kadar anlamı geniş ki bir tek bu Elhamdülillah'ın anlamı yazılmaya kalkışsa ilmi aşılardan kaçıncı kitap sığmaz gitmez bunlara. Namaz kılan kişi burada şunu düşünmesi gerekiyor. Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin'dir. Ne kadar alemler varsa, şu dünya alemi, kabir berzah alemi, melekler alemi, ruhlar alemi, daha bilemediğim nice alemler varsa, tabii bu arada hayvanlar alemi, cinler alemi, şeytanlar alemi, denizdeki balıkların alemleri, işte o güzel Mevlamız, Rabbimiz hepsinin de Rabbidir. Yani O'dur yaratıcı, O'dur besleyen, O'dur yöneten, odur yönlendiren. Namaz kılan kişi bir de şu ayetin Elhamdülillah Rabbil Alemin'in kişi anlamını o anda biraz tefekkür ederse o zaman kişi küçülür. İnsan anda küçülür, kişi bir nokta olur, hatta insanın da yok olur kişi. Ki buna fena fila deniyor işte, bu duruma deniyor. Allah'ın büyüklüğü karşısında. Mesela bizler büyük bir ağaca baktığımız zamanlar başımızı kaldırıp da ağabeyiz heybeti girer ağaç bizlere. Hele geceleri biraz da yaprakları kımıldıyorsa, esinti varsa biz ağaç heybeti gelir. Ya bir dağ ucu bucağı görünmez. Deniz, okyanuslar. Göklere baktığımız zamanlar şu güneş, ona bakamayız bile gözümüzde. Korkunç güneş, bu enerji, yıldızlar, galaksiler, nice alemler, hepsini yaratan Allah Celle Mevlamız. Hepsini yaratan, hepsini yöneten, hepsini yönlendiren, işte kul ne yapıyor kul burada? Kul o bize Mevla'ya dönüyor buna namazda. El bağlıyor, kıbleye yöneliyor, Allah kubuna teslim oluyor elhamdülillah. Tabi Fatiha'nın hepsinin anlamını tabi veremeyeceğim burada. Öz olarak bu ayet-i kerimeyi vermiş oluyorum. Fatiha'dan sonra Fatiha-i Şerif'e bir ek sure okunur. Buna zamm-ı sure dönüyor. Zam ek ilave anlamına gelir. Fatiha okunması her namazda Hanefi mezhebinde vaciptir. Yani olmasa olma anlamına geliyor. Bir kimse Fatiha okumadan namaz kılarsa o namazın kastense iadesi gerekiyor. Unutarak okunmazsa sevişi de gerekiyor. Ama diğer mezheplerde Fatiha okuması farzdır. Olması olmadığında da. Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. İsteyen bildiği kısa surelerden birini okur burada. İsteyen Kur'an'dan ayet okuyabilir. Yalnız bu kıraat konusunda gerek Fatiha'da gerek zamm-ı surede acele edilmemesi gerekiyor. Neden? Kul Allah huzurunda. Kul Allah'ın rububiyetini kabul etti. Allah Rabbül Alemin'dir. O anda kul Allah'ın gözetiminde. Kul Allah huzuruna girmiş, el bağlamış, teslim olmuş. Neden kul acelesin ki burada? Bunun için yavaş yavaş, tane tane okunması gerekiyor bunlar. Mesela örnek olarak İyyâken na'budu ve İyyâken nesta'in ihdine sıratel müstakim gibi her kelimesini, hecesini, harflerini güzel çıkararak tatlı tatlı okuması gerekiyor. Zamm-ı sureden sonra ayakta duruş, kıyam dönüyor buna, itiyor, rüküye gidiliyor. Rüküye giderken yine tekbir alınarak rüküye eğiliyor kul burada. Neden? Yine Allah-u Ekber diyor ki Allah'ın büyük azametini hatırlamış oluyor. Kul bunu deyince kul şu duruma geliyor. Allah'ın büyüklüğü karşısında iki büyüklüğüm oluyor. Eğiliyor, rüküye varıyor. İşte bir mümin ancak Allah'ın önünde eğilir. Allah'ın önünde rüküye varır bir mümin. Rüküye vardığımız zamanlar erkekler tabi avuç parmakları açık olduğu halde dizler kavranır. Dizler düz duracak, bükülmeyecekler ve elle dirseklerden bükülmeyecek ve erkeklerin sırtı düz olacak başla beraber. Hanımlar rüküye giderlerken dizlerin hafif kıvırırlar onlar, tam eğilmezler ve avuçlarını parmakları açmazlar bunlar. Rüküye vardığımız zaman rükû tesbih vardır. Bu rükû vardıktan sonra önce Allah-u Ekber rükû varılır. Beden rükû şeklini alır. Buna itminan deniyor. Yani bütün eklemler oynakta dururlar. Ondan sonra rükû tesbihi getirilir. Sübhane Rabbil Azim denir. En aşağı 3 defa. Tabii 3 defa duymayan kişi 5 defa diyebilir, 7 defa diyebilir ama acele etmeksizin ama tanıt olması gerekiyor. Sübhane Bazıları P okuyorlar bunu, süp yapıyorlar. Arapçada P harfi yoktur. Bu B'dir bu. Yine bazıları sub yapıyorlar, kalın okuyorlar. O zaman sat olur, anlam değişir. Mesela sub, sab anlamına gelir. İnce sindir ve B'dir. Sübhane diye okunur. Azim olan Rabbim, senin tesbih ederim anlamına geliyor. Böyle tabi tesbih şu anlamına geliyor, tenzih anlamına geliyor. O da Arapça kelime tenzih de, onun anlamına geliyor. Allah-u Teala olmayan sıfattan Allah-u Teala'yı beri kılmak. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları hepsi kamildir, yerindedir. Ne gibi? Mesela görmek, işitmek, bunlar biraz sıfattır bunlar. Bizler görürüz ama görüşümüz tabii kısıtlı. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi görür işte. İçimizi, dışımızı, yerleri, gökleri, denizin altını, balın içini, hücrelerimizi, yeri göğü Allah hepsini görüyor Mevlamız. İşte tesbih budur. Sübhane Rabbil Azim. Ey azamet sahibi olan Rabbim, yaradan Rabbim, ben tesbih ederim. Her şeyi görüyorsun ya Rabbi. Her şeyi biliyorsun, her şeyi duyuyorsun, her şey gücün yeter anlamına geliyor. Yani kulun burada Mevlasını bilmesi. Sonra rüküden kalkılır. Rüküden kalkılırken, kişi tek başına kalarken, Semi Allahu limen hamideh. Sonunda hiç çıkması gerekiyor burada. Bu ne der? Cemaate kılarken imam bunu söyler, cemaat bunu söylemezler. Anlamı şu, semia işitti anlamındadır. Ve buradaki ecabe, icabe etti anlamına geliyor burada. Semi Allah limen hamide, Allah-u Teala kim hamd ederse, şükrederse Allah bunu kabul eder anlamına geliyor. İşte rüküden kalkışı da bu söylenerek kalkılır. Semi Allahu limen hamideh denir ve kişi doğrultan doğrulur. Doğrultan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd. Vallı vavsız. Herkes alıştırır şöyle burada. Rabbena lekel hamd. Sonunda D vardı, dal vardı sonunda. Şu anlama geliyor. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Lekel hamd. Bütün hamdü sana, övgü, şükürler ancak sana mahsustur, senin hakkındır anlamına geliyor. İşte kul burada rüküden kalktı. Allah'a da hamdü sana etti. Allah övdü burada. Şimdi kul ne yapacak burada? O güzel Mevla önünde secdeye varacak. Allah'ın büyüklüğünü tefekkür etti. Allah Rabbül Alemin'dir. Allah Malik-i Yevmiddin'dir. Hesap gününün tek maliki, sultanı Allah Celle Celaluhu'dur. Kul Allah'a tarafı tanıdı, bildi. Kul bu da şimdi ne yapacak? Allah'ın büyüklüğünde bir nevi yokluk alemi bu. Yerlere kapaklanma. Kulun aşağı gelmesi burada. Kul burada kendini yere ataştığı burada. Allahu Ekber, ey yüce büyük Allah'ım, o kadar büyüksün ki Allah'ım, sensin Rabbül Alemin, sen beni yarattın, sensin her şeye kadir olan Rabbim diye kul burada kendini yere atması. Secdeye giderken tekbire gidilir, önce iki diz yere konur, sonra iki el, avuç içleri yere konur. El parmaklarının burada kapı olması gerekir. Eğer secdeye gittiğimiz zaman el parmakları kapanmazsa o zaman oklar gibi sağa sola bakarlar, kıbleye bakmazlar. Bunun için parmak uçları kapanı olur. İki el birine paralel şekilde yere konur ve kişinin ondan sonra alnı burnu da yani yüzü kişinin iki arasına konur. İki el arasında açıkla konur. Kişi secdeye vardığı zaman erkekler burada ellerini yana açacaklar. Ve yine uylukları da karnına dokunmayacak. Yani alttan bir hava boşluğu olacak arada. Erkeklerin uyluğu karnı boşluğuna dokunmayacak. Ve dizlerde, dirseklerde böğrün yerine dokunmayacak, açılacak. Hanımlar ise onlar toplanacaklar. Secde vardan sonra yine en azından 3 defa Sübhane Rabbiyel E'la denir. Sübhane Rabbiyel E'la. Buradaki Rabbiye geçiyor. Rabbiye benim Rabbim anlamına geliyor burada. Yani E'la en yüce olan Rabbimi tesbih ederim anlamına geliyor. Yine bununla tabi yavaş yavaş içine sindire sindire hatta zevk ala ala söylemesi gerekiyor. Sonra yine kişi tekbirle Allah'a haber derken secden başlarını kaldırır, oturur. Oturur zamanlar iki elini parmakla birleşik olarak diz üzerine koyar. Orada az bir şey durur, biraz durması gerekir orada. Ondan sonra tekrar Allah-u Ekber diye ikinci secdeye kişi gider. Bu iki secde var namazı bir rekatta. Bir rekatta kıyam, ayakta duruş bir defa. Rükû bir defa ama secde iki defa burada. Bunun çok nedenleri var. Burada birini yanlış açıklayayım kısaca inşallah. İlk secdeye kapandık. Ayaktan, rüküden kapandık. Bu kalkış nedir? Minha halaknaküm sırrı tecelli ediyor burada. Minha halaknaküm Allah buyuruyor. Sizi ondan yarattı Mevla. Topraktan yarattı Mevla buyuruyor. İkinci secde kapanış ve fiha nü'idüküm sırrı burada tecelli ediyor. Sizi tekrar toprağa döndüreceğim Mevla buyuruyor. Demek ki ilk secdeye varıyoruz Allah huzurunda. O anda bizde yokuz yani. Adem'in alemi deniyor buna. O anda bizde yokluk alemindeyiz. Ruh aleminden toprağa geldik. İlk secdeye gidişimiz ruh aleminden toprağa gelişimiz. Nasıl toprağa geldik? Tabii gökten yağmur şeklinde, su şeklinde bir takım başka madde karışarak toprağa geldik. Toprakla bütünleştik. Toprak çam haline geldi. İşte bitki olduk, şu oldu derken o toprak aleminden dünyaya geldik. İşte Allah bunu bize bela buyuruyor. Minha halaknaküm. Sizi o topraktan yarattık Mevla buyuruyor. Dünyaya geldik. İki secde arası nedir? Dünya yaşantımız bu işte. İkinin secdemiz tekrar toprağa dönüşümüz, mezara girişimiz tekrar toprağa dönüşümüzdür. İnşallah her zaman namaz kıldığımız zaman secdede bu gerçeği de aklımıza getirmeye çalışalım. İlk secden kalkıyoruz. İlk secdeye gidiş ruh aleminden, sonra yedi kat semalardan, sonra atmosferden toprağa gelişimiz. Su şeyin toprağa gelişimiz. Secden kalkışımız, topraktan dünyaya gelişimiz. İki secde arası dünya hayatında işte bu. Tabii bunun içinde bebeklik var, çocukluk var, gençlik var, orta yaşlılık var. Bunun içinde kavga var, tartışma var, dövüşme var, şunlar şunlara var. Ama hepsi onda baş kalıyor. Dünya hayatı iki secde arası kadar kısa bir şey. İkiniz secdeye gidiyoruz Allah-u Ekber diye. Tekrar toprağa dönüyoruz, mezara giriyoruz, burada kalıyoruz. İkinci secden kalkarken yine tekbir alıyoruz. Allah-u Ekber diye ayağa kalkıyoruz. Bu da nedir? Bu da kıyametten sonra sur üfürüldü. Mevlam buyurdu, ey çürüyen kemikler kalkın bakalım Mevla buyurdu. Toprak çatladı, yere paramparça oldu. İkinci ayağa kalkışımızda kabrimizden ayağa kalkışımız mahşere gidişimizdir. Budur. İkinci kez ayağa kalktık. Ne yapacağız burada? Hemen besmeyi çekeceğiz. Tabii elimizi bağladık. Elham okuyacağız. İkinci düşündüğümüz şu olması gerekiyor. Artık mahşerdeyiz. Dünyamız bitti. İkinci secde arasında hayatımı yaşadık dünyada. Hayatımız geçti. topa dönüştük, çürüdük, toprak olduk. Tekrar bizi Rabbim yarattı. Şu anda artık mahşerdeyiz. El bağladık, Allah huzurundayız. Biz Rabbim işini soruyla çekecek bizim Mevlam arada. İşte bunun için Fatiha'da Malik-i Yevmiddin var Fatiha'da. Malik-i Yevmiddin. O din gününün, hesap gününün tek sultanı Malik'i Allah Mevlamızdır. Allah huzurundayız. İki rekatta Elhamdan sonra yine tabi Zam-ı Sure okuruz. Yine rükya, secdeye gideriz. İkinci rekatın ikinci secdeden sonra ayağa kalkmayız, otururuz. Kıldığı namaz ne namaz olursa olsun. Her namazın iki rekat oturulur. Oturduğun zaman erkekler sol ayağını yere yatırırlar, üstüne otururlar, sağ ayak dikilir, ayak parmağı kıbleye çevrilir. Eller diz üzerine konur. Burada okuyacağımız Ettiyatı duasıdır. Ettiyatı bize Miraç'tan gelen, peygamberlere bir nasip olmayan o bir makamdır. Kabe Kavsiye makamından gelen bir ilahi hediye bizlere. Ettiyatı duası. Bu tabii çok anlamlı bu. Anlamı çok geniştir. Yalnız şu kadar arz edeyim inşallah. Ettehiyyatü lillah. Tehiyye bütün sözlü ibadetler. Bu anlama geliyor. Bütün sözlü ibadetler. Kur'an okuma, Sübhanallah gibi, Allahu Ekber gibi, kelime-i tevhid gibi, selam verme, selam alma, ne kadar söz ibadetler varsa bütün varlıkların ama insanların değil. Uçan kuşların da, yerdeki karıncanın da, denizdeki balıkların da, meleklerin de, arşın, ferşin de, bütün varlıkların sözü ibadet zikirleri. Tek bir varlık yok ki, canlı olsun, cansız olsun, Allah'tan gafil yoktur hiçbiri de. Her biri, atomun elektronları bile Allah diye döner etrafında. Her şey döner böyle. Her şey hareket halinde böyle. Hava hareket eder. Denizler harekete dalgalanır. Irmaklar akar. Göller çalkalanır. Atmosferde fırtınalar kopar. Şimşek çakar. Her şey döner. Yörüngesinde her şey döner. Her şey aşk, cezbe halindedir. Her şeyde böyle. Halindedir. İşte ettehiyyat derken biz bunu söylemiş oluyoruz. Ettehiyyatüm bütün varlıkların sözlü ibadetleri, uçan kuşların da, akan suların da, esen yelin de, elektronların da, galaksilerin de hepsinin zikirleri lillahi Allah'a aittir. Ona mahsusdur, onun hakkıdır. Ve salavatü ve tayyibatü. Salavat da bütün bedensiz ibadetler, bedensiz ibadetler. Namaz gibi, cihat gibi, hac gibi ve diğer varlıkların da ibadetleri, tayyibatta mali ibadetler. Bu insanlara özel bir ibadettir. Bunların hepsi Allah'a aittir. Onun hakkıdır. Ona yapılır bu hepsi bunlara. Sonra bu arada Peygamber selam veriliyor, Peygamber'e veriliyor. Sonra diğer bütün müminlere selam veriliyor elhamdülillah. Sonunda kerimeşte getiriliyor. İman tazini burada. Bazı ilaçların formülü çok güçlüdür, o ilaçların bazı formülleri. Yani evet belki bir kapsüldür, bir tablettir, küçük bir şeydir. Ama içindeki formülü çok kuvvetlidir. Çok şeyin içine karıştırılmıştır. İşte namazda böyle. Namazda da hepsi namaza var. Bir ettehiyyatüde, bir Fatiha-i Şerife'de, bir Besmele'de nice formüller var, manevi formüller var. Nice manevi şifalar var. Manevi feyizler var, ruhsal zevkler var bunlarda. Kıldığımız namaz eğer 3 rekatlı, 4 rekat namaz ise 2 rekatlı oturuşumuzda ettiyatı bitince ayağa tekrar kalkarız. Eğer kıldığımız namaz ikindi namazının sünneti, yatsı namazının sünneti ise ya da teravih namazının iki rekatında ise o zaman ettiyattan sonra Allah'ıma salli mübarekle okunur, bunlar da okunur. Sonra ayağa kalkılır. Üçüncü rekat ayağa kalktığımız zaman kıldığımız namaz ikindinin sünneti, yatsının sünneti, teravih namazı ise önce yine Sübhaneke okunur. Eğer kıldığımız namaz bunların dışında farz namazı, öğle namazının sünneti gibi ise üçüncü kalktığımız zamanlar hemen Besmele-i Şerif'i çekeriz. Arkadan Fatih'i okuruz. Yine Zammü's-sûre okuruz. Eğer kıldığımız namaz farz namazı ise farz namazlarının yalnız iki rekatında Fatih Zammü's-sûre okunur. Farz namazlarının 3-4 rekatında yalnız Fatih okunur. Rükû'ya gidilir. Aynı şekilde rükû tesbihleri yapılır. Secdeye gidilir. Tabi aynı inşallah özelliği koruyarak, o canlılığı koruyarak secdeye gidilir. Ve üçüncü rekata kalktığımız zaman yine hemen Besmele-i Şerif Fatih okunur. Zammü's-sûre farzda okunmaz tabi. Dördüncü rekata geldiğimiz zaman ya da kıldığımız namaz iki rekatlı namaz ise bu son oturuşa kadi ehre denir. Kade oturmak anlamına gelir. Ehire en son anlamına geliyor. Yani namazdaki son oturuş deniyor buna. Bu farzdır. Bir kimse namazın son oturuşunda oturmayıp unutarak kalkarsa aklına geldiği yerde hemen geri döner, oturur, namaza devam eder. Sonunda secde yapar. Eğer namaz kılan kişi oturuşunu oturmadan ayağa kalkmışsa aklına gelmedi. Rükû de aklına gelmedi. Secde gittiği anda kıl namazı farz namazı ise farz namazı iptal olur. Bozulur. Buraya bir iki daha ilave eder. Namazı nafiye dönüşür. Tekrar faryat iade etmesi gerekir. Sonra oturuşta şimdi ne yapacağız? Yine önce Etiyat'ı okuyacağız yine burada. Tabi Etiyat okurken de mesela şu olur Etiyat'ı da ve alâ ibadillâhi sâlihîn diye burada selam veriyoruz. Yani esselamu aleyna, Allah'ın selamı bizlere olsun. O anda kim varsa yanında cemaat olarak hepsini buna katıyor. Bir de bunun dışında ve alâ ibadillâhi sâlihîn deniyor. Allah'ın cenişanı ne kadar salih kulu varsa hepsine Allah'ın selamı o anlamına geliyor. Allah'ın Celle Celaluhu ne kadar salih kulu varsa ister dünyada hayatta ister kabirde olsun isterse 5000 yıl yaşamış olsun. Yani demek ki bu bir din kardeşliğidir, iman kardeşliğidir bu. Başka peygamber ümmeti de olsa kim olsa olsun hepsine gidiyor. İşte elhamdülillah namaz kılan kişi eğer bir de salih kul ise ama bir de salih kul haramdan sakınan, günahtan kaçınan, beş vakit namazını kılınan, hanımsa öğütülen kişi ise Allah-u Teala'nın salih kuludur, Allah-u Teala'nın saliha kuludur. Şu anda yeryüzünde namaz kılanlar ki 100 milyonlar kişi namaz kılarken onların her zaman duasına kişi ortak oluyor elhamdülillah. Hatta öldüğümüz zaman bile mezarımızdayken bile elhamdülillah İslam alemi geniş elhamdülillah. Başta Mekke olmak üzere kutuplar, yediler, kırklar, aşıklar var, Allah'ın sevgili kulları var. Yetimler var, garipler var, hastalar var. Onun namaz kıldığı müddetçe okurlarken elhamdülillah inşallah bize kabrimizde sevabı gelecek bunların da. Etiyat'tan sonra Sahabe-i Şerif'e okunuyor burada. Allahümme salli ala Allah'a diye geçiyor burada. Bunlardan Sahabe-i Şerif'edir. Peygamberimize yapılan bir dua anlamına geliyor. Bu Hanefi'de sünnet okunması ama Şafii'de farzdır okunması bunun. Sahabe-i Şerif'ten sonra artı dua burada bölümüne geçiliyor. Genelde şu da okunur genel olarak. Rabbena atina fid dünya hasene. Anlam verin kısaca inşallah. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Atina bizlere ver ya Rabbi. Fid dünya, dünyada haseneten her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver ya Rabbi. Yani ömrün hayırlısını. Burada uzun ömür istenmiyor da ömrün hayırlısı. Öyle uzun ömürler var ki kişiyi tabiattan bezdiriyor, öyle uzun ömürler var. Ya Rabbi ömrün hayırlısını, eşin hayırlısını, evladın hayırlısını, malın hayırlısını, yani dünyada her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi. Burada. Hatta burada ibadet de buna giriyor. İbadetin de en güzel nasip et anlamına geliyor. Yani namazımı da en güzel kılayım ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyayım ya Rabbi. Seni zikrederken en güzel şekilde seni zikredeyim anlamına geliyor. Ve fil ahireti hasene. Ve ya Rabbi ahiret alemi bana her şeyin orada da en güzelini ver diyoruz. Ahiret aleminde de. Bir de ahiret alemi, kişi öldüğü yerde dünyası bitiyor. Kişi evinde ölebilir, hastanede ölebilir, yolda kaza olup kişi ölebilir, bedene parçalanabilir. Kişi öldüğü yerden noktada onun dünyası bitti, artık başlamış oluyor. Başlamış oluyor. Ya Rabbi bizlere orada her şeyin hayırlısını ver. Yani kabrimizi geniş eyle ya Rabbi, nurlu eyle derekten. İşte mahşerde hepsi içine bunları kapsıyor. Ve kına azaben nar. Ve ki bizi vikayla koru. Azaben nar, ateş azabını bizi koru. Tabi cehennem koru anlamına geliyor burada. Ondan sonra da kişi hem kendi için hem ebeveynine dua ediyor burada. Rabbena ufirli. Ey bizim Rabbim beni affeyle. Veli valideyye, annem babamı affeyle. Veli mümine, bütün affeyle. Yevme yakumun hisab deniyor burada. Yevme, öyle gün ki yakumun hisab. Hesabın başladığı günde. Mahşer gününde ya Rabbi beni, annem babamı, bütün mümin affeyle anlamına geliyor. Demek ki bir kimsenin evladı, yavrusu namaz kılarsa, yavru bunu okuduğu sürece hem kendine, ebeveynine dua etmiş oluyor burada. Bundan sonra artık namaz tamamlanmış oluyor. Namaza girişte tekbir almıştık. Tahreme tekbiri, yani haram kılan tekbir. Bu şu anlama geliyor bir de, namaz yasakları başlamış orada. Şimdi selam ile bu namaz yasakları kalkmış oluyor. Selam ile kalkmış oluyor. Önce sağa selam verilir. Tabi selam boşta verilmez. Sağımızda melek vardır. Hem sağımızda hem solumuzda iki omuzumuzda iki melek vardır böylece. Ancak sağ tarafımız tabi daha kutsaldır. Yine sağdaki melek soldakinin amiridir. Önce sağa selam veririz. Selam verirken amacımız o melektir, odur muhatabımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye döneriz. O meleği görür, ona selam veririz. O tabii bu selamı alıyor, almaya da mecburdur böyle. Sonra sola döneriz, soldaki melekiye ona selam veririz. Bu şekilde selam verdikten sonra namaz yasaları kalkıyor. Namaz elhamdülillah burada tamamlanmış oluyor. İnşallah namaz güzel kılmışsak Allah katında bu namaz büyüye büyüye büyüye bile mahşer günü bizlere konacak sevgili kardeşlerim. Namazdan sonra Allahümme entes selam okunur. Hadis-i de geldiği şekilde üç sefer istiğfar da burada iyi olur, müstahaptır burada. Estağfurullah, estağfurullah diye üç sefer burada istiğfar. Estağfurullah. Allah'ım beni affeyle Allah. Kulbe günah mı işledi? Hayır, kulbe günah işlemedi burada ama yani ya Rabbi beceremedim anlamına geliyor bu. Çünkü kul Allah'ın büyüklüğünü bilirse, kul Mevlasından tanırsa, kula küçülür de, Ya Rabbi sana layık kulluk edemedim anlamına geliyor burada, affet beni diye. Ondan sonra Allah ente selamı burada duası okunur. Elhamdülillah namazı tamamlanmış oluyor. Rabbim kılan namazlarımızı mahşer gününde mizanımıza koyacak. Bir vakit namazın sevabı, mesela bir sabah namazının sünneti farzı, öğlenin işte sünnetleri farzları. Bir vakit namazının sevabı, bu artık rakamlar falan sığmıyor kardeşler. Yani şunu düşünün ki, bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, müşrik, putperest, ateist, bir gayrimüslim bir defa La ilahe illallah derse, bak İslam'a geliyor. Tabi Peygamberimiz kabul edecek burada. Yani bir kelime tevhidin sevabı bu kadar büyük. Namazda kaç tane besmele var namazda? Kaç tane Fatih-i Şerif var? Kaç tane Zamm-ı Sure var? Sübhaneke var? Ettiyatı var? Rükû tesbihleri var? Rükû ve secdeleri var? Şu barda var da var. Bunun için bir vakit namazının sevabı artık rakamlara sığmıyor. O kadar büyük mü büyük mü büyük. Hele namazı kılan kişi daha içtenlikle, ihlasla kendi namaza vermişse, namaz kılan kişi okuduklarını kulağa duymuşsa, kelime kelime, hecelerini belliye belliye iyi okumuşsa bunları, o namazın sevabı daha da büyüyor, daha da büyüyor. İnsan mahşer gününde hesap başına dikildiği zaman, o boynu büküldüğü zamanlar, namaz başlayınca kişi başını kaldırıp bakacak onlara. Onda insan yüzü gülecek. Kişi tabi sevinecek orada. Yalnız tabi bir de bunun karşıtı var, zıttı var. Allah korusun, kılmayan bir vakit namazın günahı da o kadar büyük ama. Yani namaz kılmanın sevabı ne kadar büyükse, bir vakit kılmanın günahı da o kadar büyük mü büyük bir o kadar. İnşallah sevgili kardeşlerim, elimizden geldiği ölçüde namazımızı vaktinde kılmaya çalışalım. Namazımızı güzel kılmaya çalışalım. Acele etmeyelim. Allah huzurundayız. Ele bağlamışız. Allah'a teslim olmuşuz. Ve tabii sonunda inşallah dua yaparken de dua şu anlamı geliyor. Ya Rabbi ben acizim, kulunum senin. Sen Rabbimsin. Her şeye sen gücün yeter ya Rabbi diye. Kişi burada elini açar Yüce Mevlamıza, bir yalvarıştır, yalvarmadır. Ve buradaki duamızın kabulü namaza bağlıdır. Eğer namazı güzel kılmışsak inşallah namazın hürmetine onu kabedilir. Tabi duamızda kendimize, evladımıza, ebeveynimize ve bir insanı dua etmeye çalışalım. Şimdi kardeşlerim sizlere şimdi inşallah iki tane yavrumuzu takdim edeceğim. Nasip olsa inşallah Teala. Biri sağındaki hafızdır kendisi. Hafızın son sayfasında kendisi. Muhammed Serdar Cevher isminde. Namaz kılacak ve kılarken de okunan dua okuyacak. İnşallah bunu bir izleyelim. Allah Teala'ya yalvaralım ki inşallah hepimizin yavrumuz da bunlar gibi olsun inşallah. Yine sonunda da Didar Usta vardır kendisi de. O da inşallah namaz kılacak. O da hanımların nasıl kılma gerektiğini size getirmiş olacak. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazın sünnetini kılmaya. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نيت ettim sabah namazı Allah rızası için sabah namazının farzına. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmek ve teala cettük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikiyevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve dattâlin. Amin. İnnâ âtaynâkel kevser. Vesaire Rabbike benhar inna şahineke hüvel ebter. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Semi Allahümden hamide, Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâillin. Amin. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Semi Allahümme de Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Bismillah, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala. Allahu Ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena fili veli valideyye veli müminine yevme yekumil hisab. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.